Przykrego zapachu mogą być lotne związki siarki. Wyciąg z ziela tymianku odświeża oddech. Suplement diety Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. Jeszcze tylko dzisiaj. 96 godzin mega rabatów w sklepach Euro. Na przykład zmywarka do zabudowy Whirlpool klasa A+++ za 1399 zł. Smartfon Honor 20. Poczwórny aparat. Pojemna bateria za 1399. Godziny mijają, okazje uciekają w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy sobotę, 11 dzień lipca. Minęła 16. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Synoptycy ostrzegają przed ulewami i burzami na południowym wschodzie Polski. Są alerty pierwszego i drugiego stopnia. Mija 77. rocznica rzezi wołyńskiej. Ofiary upamiętniono w Warszawie. Jutro druga tura wyborów prezydenckich. Wyniki mogą być najpóźniej we wtorek wieczorem, najwcześniej w poniedziałek. Wszystko tak naprawdę w tej chwili zależy od granicy. Silny deszcz i burze prognozują synoptycy na południowym wschodzie Polski. IMGW wydało ostrzeżenia. Drugi stopień alertu obowiązuje na Podkarpaciu i w Małopolsce. Jak mówi Izabela Adrian z Instytutu Meteorologii, również mieszkańcy województw opolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego do północy mogą spodziewać się intensywnych opadów. Tam obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia. Opady w tych rejonach będą do 50 mm, porywy wiatru do 90 km. Natomiast dla województwa podkarpackiego wydane z ostrzeżeniem na silny deszcz z burzami drugiego stopnia i tu opady mogą się skumulować 10 mm lokalnie, a porywy wiatru w czasie burz mogą sięgać 100 km. Aleksandrów Łódzki szacuje straty po wczorajszej nawałnicy. Mogą sięgnąć nawet setek tysięcy złotych, przewiduje burmistrz. Jacek Lipiński mówi, że ucierpiała zwłaszcza infrastruktura parku miejskiego. Drzewa łamały się jak zapałki, dodaje. Plac zabaw jest praktycznie w 70% zniszczony. Cała infrastruktura, specjalistyczna nawierzchnia, niektóre elementy też siłowni, bo jedno drzewo spadło na plac zabaw i w okolice fontanny, natomiast drugie drzewo spadło tuż obok na siłownię powietrzną. Nikomu nic się nie stało, ale było o włos od tragedii, podkreśla burmistrz Aleksandrowa. Jak informuje, ludzie, co zarejestrował miejski monitoring, w ostatniej chwili uciekali przed walącymi się drzewami. Niektórzy mieszkańcy, którzy z dziećmi byli na placu zabaw, w trakcie tego zdarzenia dopiero, można powiedzieć, że niektórzy cudem kilka sekund przed zawaleniem, przed powaleniem się tych drzew oddaliło się z miejsca tego zdarzenia. Władze Aleksandrowa Łódzkiego apelują, by nie korzystać z parku miejskiego. Wciąż trwają tam prace porządkowe. W Warszawie upamiętniono ofiary ludobójstwa na Wołyniu. Mija 77. rocznica tzw. Krwawej Niedzieli, gdy w około 100 miejscowościach na Wołyniu doszło do największej fali mordów na polskiej ludności cywilnej. Te wydarzenia pamięta Janina Wójcik z domu Walczak, sanitariuszka 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Z rodziną całą uciekaliśmy 3 razy przed napaścią ukraińskich nacjonalistów. Napali na sąsiednie wioski polskie, na Janówkę i na Stanisławówkę i na Radomlę. Oni się przebrali za niemieckich policjantów i oni wymordowali 48 osób w bestialski sposób. Przed pomnikiem ofiar ludobójstwa odczytano apel pamięci i złożono wieńce. Najpóźniej we wtorek o 23.00 Państwowa Komisja Wyborcza przedstawi wyniki wyborów prezydenckich. To najbardziej pesymistyczna wersja. A optymistyczna? Może w nocy z poniedziałku na wtorek, może w poniedziałek. Wszystko tak naprawdę w tej chwili zależy od zagranicy, tam gdzie mają największą liczbę takich technicznych czynności do wykonania. Tak mówi szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak. Przewodniczący PKW Sylwester Marciniak zwraca uwagę, że ustalenie wyników w drugiej turze jest łatwiejsze, ponieważ kandydatów jest tylko dwóch. Głosowanie jutro. Chiny wstrzymują import krewetek z Ekwadoru po tym, jak w partiach towaru, który trafił do państwa środka, wykryto koronawirusa. Ekwadorscy producenci oskarżają zaś Chiny o szarganie ich reputacji, bo ich zdaniem wirusa nie było w krewetkach. Chińska służba celna poinformowała o zawieszeniu importu z Ekwadoru mrożonych krewetek 3 producentów po tym, jak 6 próbek dało pozytywny wynik na obecność koronawirusa. W oświadczeniu zwrócono jednak uwagę, że testy samego produktu, jak i wewnętrznego opakowania dały wynik negatywny. Patogen wykryto bowiem na zewnętrznych opakowaniach partii towaru i w kontenerze, którym była ona transportowana do Chin. 2 z 3 ekwadorskich firm, które objęte zostały zakazem eksportu, w ostrych słowach skrytykowały decyzje chińskich władz. Ich zdaniem Chiny wyolbrzymiają potencjalne ryzyko, a wykrycie koronawirusa

właściwie nawet uwertura z filmu Nienawistna ósemka Quentina Tarantino. To jest właśnie ten film, który przyniósł Ennio Morricone drugiego, ale pierwszego tego regularnego Oscara za muzykę oryginalną. Ten wcześniejszy, przypomnę, był honorowy. Ennio Morricone, Nienawistna ósemka. Witam już w Trójkowe Filmowe, witam moich dzisiejszych gości. Właściwie to mieliśmy tu siedzieć troszeczkę dalej w ogródku trójkowym. Myślę, że taka ładna sceneria, tak blisko Łazienki Królewskiej, ale chyba pogoda temu nie sprzyja. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Dwie osoby, jak Państwo słyszą. Jeszcze nie zapraszamy gości do studia, no ale korzystamy z tych dobrodziejstw techniki i w zachowaniu oczywiście odległości właściwej sobie siedzimy. Tu właściwie przy wejściu do Trójki przy Myśliwieckiej Bożena Krakówka. Dzień dobry. Z nami producentka filmowa oraz reżyser Jakub Skoczeń. A spotykamy się, by porozmawiać o filmie, o którym my w Trójce właściwie mówiliśmy już od dłuższego czasu. Chyba pierwszy raz informacje o chrzcinach, bo to jest tytuł roboczy, zaraz też to wyjaśnimy, tak. Czy on zostanie, czy może się zmieni. O filmie Chrzciny rozmawialiśmy, no choćby w Szklarskiej Porębie w lutym z Katarzyną Figurą, to chyba nie przypadkiem. Bardzo nam miło. Tak, tak, to nie przypadek. Kasia gra główną rolę. A no właśnie, i pierwsze pytanie, jak na losy tej produkcji wpłynął no, ten szczególny rok i ten szczególny czas od marca, jaki mieliśmy, no bo ja wiem, że filmy planuje się wcześniej, plany filmowe, zdjęcia, również cała ta filmowa logistyka, to jest bardzo ważne. No i obawiam się, że ta pandemia jednak miała wpływ na realizację, produkcję tego filmu, może ciągle ma, jak to wygląda? No miała zasadniczy, gdyż w marcu miał się właściwie okres zdjęciowy skończyć, a tymczasem musieliśmy go przerwać i skończyliśmy dopiero w maju, więc tak, tak. Czyli było opóźnienie, ale zaczęli Państwo najszybciej, jak to było możliwe, znowu, tak? Tak, wróciliśmy chyba jako jedna z pierwszych ekip. To znaczy, ja myślę sobie tak, troszeczkę tu się będę różnił od Bożeny. Troszeczkę nam pomogła ta pandemia. Ponieważ w jakim mamy, sensie? W tym sensie, że tak, że pierwszy etap to były plenery. My robiliśmy w górach zdjęcia i to jest, potrzebowaliśmy śnieg. To jest bardzo trudna sprawa zrobić w Polsce w górach, w ogóle w film, gdzie jest śnieg. Szczególnie, że już tych zim właściwie takich prawdziwych to nie mamy. No właśnie, dlatego. Dlatego kręciliśmy w górach. I to był dla nas priorytet, żeby zrobić plenery, gdzie jest śnieg. I potem jak się przenieśliśmy pod Warszawę, to w naszym filmie występuje plejada świetnych aktorów. I aktorzy są też dużo młodych. Tak, i bardzo dużo młodych, tak. I aktorzy są bardzo zajęci przeważnie, bo to jest teatr, telewizja, przede wszystkim film. I plany pracy aktorów były bardzo poszatkowane. Mielibyśmy bardzo trudno to zrealizować cały film. I nagle się okazało, że jest pandemia i po tej pandemii jako pierwsi wystartowaliśmy. Wiedzieliśmy z Bożeną, że musimy wystartować jak najszybciej. I wtedy mieliśmy do dyspozycji naszych aktorów. I to było wspaniałe i dla nich, no i dla nas. No i wszyscy się chyba cieszyli, że mogli wrócić jednak do swoich zajęć normalnych. Znaczy zgadzam się z Kubą, oczywiście jak najbardziej. Z jednej strony plan po pandemii był niesamowity, bo po pierwsze wracaliśmy z szalonym entuzjazmem, no wszyscy chcieliśmy wrócić do pracy, no to jest po prostu wiadomo. Po drugie, tak jak powiedział Kuba, rzeczywiście udało się tą kalendarzówkę i ten plan filmowy ułożyć w taki sposób, jak żeśmy sobie tego życzyli. To jest naprawdę ogromny komfort pracy i ogromna taka ulga w tworzeniu i w realizacji. Natomiast no, nie da się ukryć, że są różne, że tak powiem, również minusy tej sytuacji. No przystoje w filmie to nigdy nie jest nic dobrego. To są przede wszystkim straty finansowe, które również ponieśliśmy. No tak, a filmy wiadomo kosztują i im większa produkcja, tym więcej. Bardzo się cieszę, że ruszyły już te plany filmowe, że powstają jednak nowe polskie filmy, nie tylko gdzieś tam w zaciszu domowym. Mam na myśli pisanie scenariuszy, no i cieszę się, że mogę gości znowu zapraszać do audycji. No na razie jeszcze nie do studia, bo zwykle ostatnio łączymy się tylko telefonicznie. Najważniejsza jednak jest historia, którą chcieli Państwo opowiedzieć. To jest historia z południowej Polski, troszeczkę odległa już w czasie. Tak, tak. Akcja dzieje się w 81 roku, ale film porusza, wydaje mi się, bardzo aktualne tematy. Dzieje się w jednym dniu, w ciągu 12 godzin. Dzieje się... Czyli taka jedność miejsca, czasu i akcji, tak? Tak, tak. Dzieje się to w dniu szczególnym, to jest dzień, kiedy wprowadzono stan wojenny. Nie jesteśmy filmem... mówimy o ważnych sprawach, staramy się mówić, ale jesteśmy komediodramatem. I wydaje mi się, taki był nasz cel, żeby nasz film był zabawny, żeby ludzie mogli się śmiać, oglądając nasz film. Mamy też wielu młodych aktorów, więc też myślę, że to jest fajna propozycja, może być dla młodego widza również. No takim partnerem Katarzyny Figury chyba bezpośrednim jest Maciej Musiałowski, tak? To znaczy, ten film jest wyjątkowy, wydaje mi się, inny troszeczkę, może nie wyjątkowy, troszeczkę inny z tego względu, że tak, po pierwsze bohaterem filmu jest kobieta, czyli bohaterką jest kobieta. To rzadko się zdarza w polskim kinie. No coraz częściej. No coraz częściej, tak, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, że mamy całe, to jest spotkanie rodzinne, tak więc mamy równorzędnych sześcioro, oprócz głównej bohaterki, mamy sześcioro równorzędnych bohaterów. Więc tam jest faktycznie Maciej Musiałowski jest bliżej, ale też inne postacie, prawda? Bo mamy i średnie pokolenie, Tomek Szuchart jest, Michał Żurawski i mamy młodsze pokolenie, jak właśnie Maciej Musiałowski, czy też Marta Hyczewska, Tomek Włosok, Agata Bykowska, Marianka Kowalewska. Piotr Kięza. Tak. Andrzej Konopka. Andrzej Konopka, no tak. To już młodsze troszeczkę pokolenie. Inne pokolenie, tak. Ale oczywiście aktor, którego zawsze z przyjemnością oglądamy na ekranie. Znaczy, to wszystkich warto wymienić, bo to naprawdę zestaw fantastyczny. A dlaczego właśnie ten stan wojenny? Bo tak jak czytam zapowiedzi rozmaitych polskich filmów, to nie wiem, czy to dobre słowo, ale znowu wśród polskich filmowców właśnie ten czas, ten szczególny moment w naszej najnowszej historii stał się bardzo modny. bardzo atrakcyjny, te tematy powracają. Tak, ja myślę, że są dwie rzeczy takie, tak z mojego punktu widzenia. Po pierwsze, w ogóle dla młodych ludzi te lata 80. jakoś wróciły, prawda? One się coraz częściej pojawiają w kulturze, więc jakieś zainteresowanie tym jest. A z drugiej strony wydaje mi się, że to jest, jak pisaliśmy to z Ivo Cardel, to nagle odkryliśmy, że to jest bardzo takie współczesne dla nas, tamte czasy, że ta historia opowiadana, że jest współczesna. I mam taką refleksję, że te lata 80., Solidarność i stan wojenny, to jest taki początek tego naszego świata dzisiaj, prawda? Że jak się ogląda 70. lata, to jest trochę prehistoria, a lata 80., nie wiem, czy to nie wynika z tego, że po prostu już w tych latach 80. nikt nie wierzył w te komunistyczne, socjalistyczne historie, prawda? Że to a jednocześnie trzeba było w tym trwać. Trzeba było trwać i rodziło się wszystko na nowo. Mhm. Więc wydaje mi się, że to jest taki punkt wyjścia. Był takim naszym punktem wyjścia, ale też to może być taki element, który interesuje ludzi. I nawet i myślę, że też młodych, prawda? Jak rodzice ich żyli, jak tam babcie. A ta historia wydaje mi się uniwersalna i bardzo współczesna. Tutaj dodam od siebie, że dla mnie ten stan wojenny jest bardzo symboliczny, tak? Dlatego, że oczywiście opowiadamy o dniu wybuchu stanu wojennego, to jest, znaczy akcja się dzieje w tym dniu i to jest też wspomnienie mojego dzieciństwa. Natomiast wydaje mi się, że stan wojenny jest bardzo symbolicznie potraktowany w naszym filmie. Że to jest również nie jest to film opowieść historyczny, współczesna, jak, rozumiem, jak najbardziej. To jest po o prostu ludziach, to jest o Polakach, mhm. Myślę, że to tak byśmy tak na tym też przeczytawszy pierwszy raz ten scenariusz, też sobie tak pomyślałam, że takie historie właśnie bardzo lubię, że opowiadają niby tam właśnie o czymś, ale tak naprawdę opowiadają o czymś trochę innym i trochę szerzej, więc to jest świetne. Tak, to jest pretekst. Stan wojenny jest pretekst. To jest pretekstem do tego, żeby opowiedzieć tą historię. Czekamy na premierę, to może zapytam właśnie, bo tutaj widziałem po pierwszych reakcjach, jak z moich ust padł tytuł Chrzciny, to właśnie jakiś rodzaj zawahania. To był tytuł roboczy tego filmu, ale wcale nie jest powiedziane, że tak ten film będzie zatytułowany, tak? No pracujemy, szukamy jeszcze jakiejś alternatywy dla tego tytułu. 10 lat temu mieliśmy chrzest Marcina Wrony, prawda? A teraz byłyby chrzciny. Tak, tak. No ale tak jak mówię, że film to jest komediodramat i może chcielibyśmy też podkreślić może to, że to nie jest jeszcze stan wojenny, że nie opowiadamy tutaj o bardzo... Opowiadamy, tak jak mówiłem, o ważnych sprawach, ale z lekkim dystansem. Mhm. A jak to jest z tym późnym pana debiutem? No bo z jednej strony trzeba powiedzieć, że no ma pan wielkie doświadczenie, ale jednak przede wszystkim w filmach dokumentalnych i w pracy w telewizji, a to jest właściwie taki pełnokrwisty, pełnometrażowy debiut. No tak. Fabularny po, jeśli dobrze liczę, jakiś no, ćwierć wieku właściwie od ukończenia łódzkiej szkoły filmowej, prawda? Tak, tak. Ja skończyłem szkołę, no tak, na początku lat 90. Też może ta tematyka stąd się wzięła, bo tak dojrzewanie moje to jest stan wojenny, a wchodzenie w życie to jest jakby ta nowa rzeczywistość w Polsce. To był taki trudny troszeczkę czas, bo pamiętam, że nawet w szkole nie było wtedy pieniędzy na dyplomy dla naszych roczników. No nigdy nie ma, zawsze za mało, tak, ale tak. Się jednak robi te filmy. Ale było mało filmów wtedy fabularnych i jakoś od razu zacząłem robić filmy dokumentalne. Dużo się działo wtedy w Polsce. Potem były seriale. No i oczywiście były jakieś tam plany i próby, natomiast no, nagle się stworzyła taka sytuacja, że ten film można było zrobić, prawda? Nie wszystkie projekty... No tak, że powiedzmy padały właśnie propozycje filmów dokumentalnych czy współpracy z telewizją. Tak, tak. No to pytanie jeszcze do producentki. Kiedy my zobaczymy ten debiutancki, pełnometrażowy film Jakuba Skoczenia? Jakie są plany, może festiwalowe, czy właśnie te związane z oficjalną premierą? Proszę dać nam jeszcze chwilę czasu, dlatego że dopiero zaczęliśmy montaż, więc to chwilę potrwa. Natomiast no, tymczasem przyglądamy się też sytuacji, tak, tej pandemicznej, nieszczęsnej. Jak to będzie z naszymi kinami, jak to będzie z festiwalami też, prawda? Bo i nawet, oczywiście z festiwalami. Bo nawet właśnie w zasadzie odwołano już tegoroczny Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, a tu jednak słyszę, że być może jeszcze ta decyzja ulegnie w tym roku zmianie. To się pewnie jakoś właśnie wyjaśni. 15 lipca tak, podobno 15 spotyka lipca. Się sztab. I kto wie, a może jednak będzie w tym roku festiwal, ale nie wiem, czy na ten i tak by państwo zdążyli z postprodukcją. Pewnie nie. Nie, no pewnie byśmy zdążyli. Tak? Jeżeli by był, to pewnie byśmy zdążyli. Może będzie nieco później niż Znaczy, no to właśnie, to zależy od tego, kiedy będzie, jakie w ogóle będą zasady kwalifikacji na ten festiwal. Natomiast tak szybko, jak to będzie możliwe, chcielibyśmy go pokazać, dlatego że ten film długi czas zajęło nam zrealizowanie go, więc teraz już jakby rzeczywiście się śpieszymy po to, żeby, że tak powiem, podzielić się tym filmem jak najszybciej z widzami. Tak, to jest jakby nasz priorytet. No i myślę, że to będzie kolejna naprawdę interesująca kreacja Katarzyny Figury, bo ona sama pełna entuzjazmu wchodziła. Ja to już się nie mogę filmowy. Doczekać. Tak, no Kasia była, jest wspaniała w tym filmie, jest, ale nie tylko, wydaje mi się, że wszyscy aktorzy naprawdę zagrali świetnie. Maciek Musiałowski, o którym rozmawialiśmy tutaj, będzie w troszeczkę innej roli, bo będzie w komediowej roli. Komediodramatycznej, ale mam nadzieję, że będzie zabawny. Wydaje mi się, że jest zabawny. Ale też pozostali aktorzy. Naprawdę świetnie wszyscy zagrali, wszyscy chcieli grać. Także to jest obiecujące. No to czekamy na ten efekt i aby jak najszybciej. Już nie będę używał tego tytułu roboczego, bo on się być może zmieni. W każdym razie nowy film Jakuba Skoczenia, wyprodukowany przez Bożenę Krakówkę. Dziękuję państwu bardzo za spotkanie. Dziękuję bardzo. Trójkowo filmowo. Zaczęliśmy muzycznie od Ennio Morricone, od Nienawistnej Ósemki. No może teraz PJ Harvey. I lost my heart under the that little girl, so much to me, and now I'm home, and now I holler, she'll never know just what I found, that blue-eyed girl. Zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyn do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Ogłoszenie społeczne. Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek? Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala? Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje? Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu. Ty też możesz nam pomóc! Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków. Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska. Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. W trójkowo filmowo łączymy się teraz z Aleksandrą Ziółkawską. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Firma dystrybucyjna M2 Films ciągle szykuje nam jakieś niespodzianki, także te wakacyjne. Od niedawna w kinach zaznaczamy nowy film, który właściwie gdzieś może nas w taki nastrój wakacyjnej przygody miłosnej chyba wprowadzić. Tak, tak. No i też tytuł filmu, coś się kończy, coś zaczyna, ma bardzo symboliczny charakter w aktualnej sytuacji. A film ten opowiada o letnim romansie Shailene Woodley, którą znamy z takich produkcji jak seria Niezgodna, Gwiazd naszych wina, aktorka bardzo często porównywana do Jennifer Lawrence, coraz rzadziej jest do niej porównywana, a coraz częściej wymieniana wśród grona najciekawszych młodych aktorek w Hollywood. Ale też ma, myślę, dosyć interesujących partnerów, mam na myśli aktorów, którzy ją otaczali na planie. No bo to jest taka historia, nie mamy do czynienia tylko z jedną konkretną miłością, o tak bym powiedział. Tak, jest to zdecydowanie historia, która wymyka się takim tradycyjnym scenariuszom filmów romantycznych, ponieważ nie mamy ani jednej wielkiej miłości. Pytanie, czy w ogóle mamy tam wielką miłość, bo rzeczywiście historia opowiada o tym, jak dziewczyna poznaje wymieniana wcześniej Shailene Woodley, którą zobaczymy, coś się kończy, coś zaczyna w roli Daphne. Poznaje dwóch zupełnie różnych mężczyzn, w roli jednego Jamie Dornan, zupełnie nieoczekiwanie obsadzony w tej roli, ponieważ kojarzy się nam filmowo z Pożeraczem damskich serc, natomiast tutaj zobaczymy go w roli spokojnego, ustatkowanego pisarza, którego Daphne bardzo zauroczy, natomiast w roli drugiego mężczyzny, którego Daphne poznaje, zobaczymy Sebastiana Stana, z kolei znanego z serii filmów o Kapitanie Ameryce. No i on ma z kolei pewnie już w tej chwili ogromne rzesze fanek na całym świecie. Zdecydowanie tak, jest to potwierdzona informacja, że te rzesze fanek rzeczywiście są, szczególnie, że tutaj w tym tytule wcielił się w takiego klasycznego bad boya, który pojawia się i znika i rzeczywiście też Daphne go bardzo zainteresowała, on również skradł jej serce. Na początku może się wydawać, że ta historia gdzieś tam brzmi dosyć przewidywalnie, ale zupełnie przewidywalna nie jest, ponieważ tak naprawdę poprzez pryzmat obu tych relacji Daphne trochę bardziej poznaje siebie i to tak naprawdę nie dwóch mężczyzn stara się o jej względy, ale tak naprawdę ona próbuje tutaj wybrać, którym z nich mogłaby wieść bardziej takie życie, jakby chciała. Cała historia obudowana jest w rewelacyjną ścieżkę dźwiękową i bardzo klimatyczne zdjęcia, więc tak naprawdę to idealny wybór na ciepły letni wieczór w towarzystwie przyjaciół. No właśnie, romansowa historia. Co wynika z tej kooperacji producenckiej? Bo to film zarazem amerykański ze Stanów Zjednoczonych, ale zrealizowany we współpracy z Koreą Południową. Czy to jest tylko przepływ transferowy, czy też właśnie również artystyczny? Tutaj nie dostrzegam jakichś szczególnych wpływów, bezpośrednich wpływów z Korei. To znaczy jednak Drake Doremus, którego poprzednie filmy zyskały bardzo dużą popularność i zawsze przyciąga on na plan filmowy ogromne gwiazdy, tak jak chociażby Christine Stewart wcześniej, czy Iwan McGregor, albo Lia Seydoux. Natomiast ma on bardzo już taką wyraźną estetykę i sposób opowiadania. I myślę, że jest temu wierny, również przy tej produkcji. Coś się kończy, coś zaczyna. Niemniej, jak zwykle scenariuszowo nas zaskakuje, ponieważ nie jest to typowo przewidywalna historia romantyczna, ale historia, która się troszeczkę tym naszym wyobrażeniom o klasycznych romansach wymyka. Żeby nie było oczywiście zbyt łatwo i to nas cieszy. Coś się kończy, coś zaczyna już w naszych kinach, ale chciałaś nam jeszcze coś dopowiedzieć? Tak, dlatego że jeszcze w te wakacje, pod koniec sierpnia, do kin wprowadzimy również kolejny bardzo letni, ciepły, dosłownie ciepły film, bo jego akcja rozgrywa się w Toskanii. Film, w którym zobaczymy Liama Neesona w roli, w jakiej raczej nie mamy zbyt często okazji go oglądać, ponieważ tym razem swoją odbezpieczoną broń zamieni na gorącą fokaccię, a pogoń za swoimi wrogami z filmów akcji zamieni na pogoń za szczęściem. film o tyle ciekawy, że zobaczymy go w rolach głównych razem z jego synem Michaelem Richardsonem, który próbuje swoich sił aktorskich na planie kolejnego filmu. No jest to obietnica na pewno wspaniałej podróży do gorącej Toskanii, pięknych krajobrazów i świetnej włoskiej kuchni, ale także opowieści o tym, że być może właśnie Toskania jest tym miejscem, gdzie można spróbować zacząć wszystko od nowa. Szczególnie, tak jak mówię, ciekawa rola Liama Neesona, który tym razem wcieli się w trochę nieznośnego malarza, ale pełnego uroku. Przypomnijmy więc tytuł i termin premiery. Włoskie wakacje, 28 sierpnia. Czyli to już rzeczywiście pod koniec przynajmniej tych szkolnych wakacji u nas. No, myślę, że tym seansem będziemy mogli sobie trochę te wakacje przedłużyć. Przedłużyć. Do czego zachęcam. Oczywiście. Dziękuję Ci bardzo. Była z nami w Trójko Filmowo za sprawą połączenia telefonicznego Aleksandra Ziółkowska. No i zapraszamy na razie na Coś się kończy, coś zaczyna. Dziękuję bardzo. Zapraszam do kina i do usłyszenia. Do usłyszenia. Jazu Don't Go, myślę, że to utwór świetnie wpisuje się właśnie w klimat takich wakacyjnych miłości, o których przed chwilą rozmawialiśmy, ale też świetnie się składa, bo to muzyczne wspomnienie z filmu Ostatnia Rodzina, filmu oczywiście Jana P. Matuszyńskiego, absolutnie obsypanego nagrodami. No i właśnie Janek, między innymi wśród 15 innych twórców we współpracy z HBO Polska, stworzył jeden z filmów, bo powstał cały cykl historii zatytułowany W domu. To historie poświęcone czasom oczywiście pandemii, a wśród autorów oprócz Jana P. Matuszyńskiego także m.in. Jerzy Skolimowski, Magnus von Horn, Paweł Łoziński. Zresztą pozostałych twórców za chwilę wymieni Izabela Łopuch, szefowa produkcji HBO Polska, z którą rozmawiał o tym projekcie Michał Piwko. Od najbliższego czwartku widzowie będą mogli zobaczyć 14 polskich filmów krótkometrażowych stworzonych w ramach projektu HBO W domu. To powiedzmy, jakich twórców udało się zaprosić do tego cyklu? 16 fenomenalnych nazwisk przy 14 nowelach. Andrzej Dragan, Jacek Borców, Jerzy Skolimowski, Krzysztof Garbaczewski, Krzysztof Skonieczny, Anna Zamecka, Małgośka Szumowska z Michałem Englertem, Tomek Popakul, Renata Gąsiorowska, Mariusz Treliński, Ksawery Żuławski. Zaprosiliśmy ich, aby opowiedzieli o swoim twórczym, niekoniecznie prywatnym, a jak się okazało, każdy powiedział o czymś bardzo intymnym, momencie tych pandemicznych miesięcy. Całą ideą tego projektu przy samych jego narodzinach było to, że to jest antologia. Kiedy zaczynaliśmy o tym mówić, myśleć, zapraszać twórców do współpracy, to był ten moment pełnego, trudnego, ciężkiego dla wszystkich lockdownów. Nie wiedzieliśmy jeszcze, kiedy to odpuści, kiedy będziemy mogli wyjść z domu. I pomyślałam sobie na skutek wielu rozmów, jak bardzo różnie odbieramy tą rzeczywistość. Niektórzy odbierali ją jako opresyjną, niektórzy jako wolnościową. Można by te określenia mnożyć. I dlatego wydaje mi się, że antologia jest tutaj kluczem. Zaprosiliśmy twórców do w pewien sposób ryzykownego projektu, opartego na tej twórczej wolności, ale też z nadzieją, co się absolutnie ziściło i z tego się bardzo cieszę, że nowele stworzą całość, stworzą wielowymiarowy obraz. A jakie kryteria musiały spełnić te filmy? Gatunek i forma były dowolne. Te filmy musiały zostać zrealizowane w trakcie 4 tygodni pandemicznych. Moment realizacji musiał iść z aktualnymi w danym czasie obostrzeniami nałożonymi przez rząd. Jeśli twórca zaczął kręcić w pełnym lockdownie, to rzeczywiście musiał absolutnie potraktować tak te założenia. Opowiadając o izolacji i ograniczeniach, autorzy dostali pełną swobodę interpretacji. O tę dowolność wyrazu chciałbym zapytać, bo z jednej strony nie zawiodą się ci, którzy liczą na taką solidną dawkę polskiego dokumentu, bardzo mocno osadzonego w realiach, a z drugiej strony niektórzy twórcy, chociażby pani Renata Gąsiorowska, autorka filmu Dom w Skorupce, podchodzą do tematu w mniej konwencjonalny sposób. Na jaką jeszcze formę opowiadania historii mogą liczyć widzowie? Renata Gąsiorowska, animatorka, tutaj zrobiła film o kurach. Ten Dom w Skorupce to jest opowieść o kurach i oczywiście o człowieku, to jak my się ustawiamy w naszych zachowaniach względem tego, co się dzieje w takim kurniku. Mamy też drugiego animatora, Tomka Popakula, autora głośnego i obsypanego na całym świecie nagrodami filmu Acid Rain, który poszedł jakąś zupełnie metaforyczną, bardzo ciężką stronę. Ta jego nowela kończy się tak przepięknym twistem. Mamy klasykę dokumentu w wykonaniu Pawła Łozińskiego. Mamy bardzo ciekawie zrealizowaną tylko i wyłącznie za pośrednictwem kamerek internetowych historię Ksawerego Żuławskiego. Mamy zupełnie odmienną, ale podobną metodą robioną historię Magnusa von Horna. Mamy rzeczy bardzo poetyckie, jak film Jerzego Skolimowskiego, jak film Krzysztofa Koniecznego. Mamy VR w końcu. Zaprosiliśmy do współpracy Krzysia Garbaczewskiego, jednego z głównych czołowych twórców VR-owych w Polsce. I to, co dostajemy, ma w sobie dużą wartość tej poetyki virtual reality. Więc rzeczywiście duże jest to spektrum i duża różnorodność. Mam wrażenie, że oglądając niektóre z tych tytułów, jako widzowie możemy poczuć się zaproszeni do najbliższego otoczenia autorów tych produkcji. Te obrazy są momentami bardzo intymne. Jak udało się namówić twórców do tak osobistych zwierzeń? Zaproszenie do projektu stawało się często okazją do jakiejś szerszej rozmowy. Na mnie też był jakiś rodzaj bardzo ciekawego spotkania, ale ja ich nie musiałam namawiać i wydaje mi się, że to jest jakby całe piękno tej sytuacji. Decydujesz się na bardzo wyrazistą, mocną opowieść, w której widać twój autorski głos. I ten głos rzeczywiście, pan to wychwycił, ja to powiedziałam wcześniej, to jest super, że obydwoje to odczuwamy, mimo tego, że patrzymy na to z różnych perspektyw. Te rzeczy są bardzo intymne, ale dla mnie intymne w tym wymiarze znaczy autorskie, prawdziwe i szczere. Polska jest drugim po Hiszpanii krajem, w którym HBO zaprosiło filmowców do wspólnej pracy nad antologią filmowych historii poświęconych czasom pandemii. Czy możemy spodziewać się kolejnych odsłon tego cyklu? Będzie jeszcze wersja skandynawska projektu. Warto by chyba zauważyć i wydaje mi się, że to jest niezmiernie ciekawe, że te rzeczy powstawały zupełnie niezależnie. Ten pomysł narodził się w Hiszpanii. Polska bardzo szybko tym projektem również się pojawiła, Skandynawowie odrobinkę później, ale to są zupełnie różne projekty. Ten hiszpański, który już ja miałam okazję zobaczyć, widzowie też mogą, mamy go już na naszej platformie. To są tylko i wyłącznie nowele fabularne, jest ich 5. Ten projekt skandynawski będzie też trochę bardziej różnorodny. To przypomnijmy jeszcze, kiedy i gdzie widzowie będą mogli obejrzeć te filmy polskich twórców. I już od 16 lipca HBO i HBO Go. Czyli już za kilka dni, naprawdę brzmi to interesująco. A z Izabelą Łopuch, szefową produkcji HBO Poland, rozmawiał Michał Piwko. Trójkowo filmowo Lady Gaga z filmu Narodziny Gwiazdy, a za chwilę zapowiedź 20. Festiwalu Filmów Skandynawskich w Darłowie. Autopromocja. Kto będzie prezydentem Polski przez najbliższe 5 lat? Ile osób odda na niego głos? Skąd popłynie największe poparcie? Co wyborcze rozstrzygnięcie oznacza dla polskiej sceny politycznej? Pierwsze wyniki, emocje w sztabach, analizy publicystów, relacje z zagranicy. W niedzielę wieczorem proszę wybrać trójkę. Zapraszam kilka minut przed 21. Patrycjusz Wyżga. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W Trójkoło Filmowo łączymy się teraz z Darłowem. Tam jest Magdalena Cichacka. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam was serdecznie, słuchacze Radiowej Trójki. Witamy, witamy również dyrektor artystyczny festiwalu, który zaczyna się właśnie w Darłowie już w najbliższy czwartek. I zaczyna się po raz 20. Festiwal Filmów Skandynawskich. To już właściwie jubileusz i zarazem długa tradycja. Skoro jest to 20. edycja, to myślę, że poziom jest zachowany. To może warto przypomnieć, chociaż mówiliśmy i w poprzednich latach o tym festiwalu w Trójce, dlaczego właśnie w Darłowie filmy skandynawskie? Festiwal Filmów Skandynawskich w Darłowie nieodzownie związany jest z postacią króla Ryka Pomorskiego, urodzonego w XIV wieku właśnie w Darłowie, uznanego za ostatniego bałtyckiego wikinga, króla Danii, Szwecji i Norwegii. I tak jak Szwedzi uznali go za jednego z najbardziej znienawidzonych władców, to Duńczycy wystawili mu pomnik w uznaniu za ogromny wkład, jaki włożył w rozwój ich kraju. Ciało króla Eryka Pomorskiego spoczywa w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Darłowie właśnie, a tę cudowną festiwalową tradycję już zainicjował ówczesny dyrektor Dorlowskiego Ośrodka Kultury imienia Leopolda Tyrmanda, pan Jerzy Piotrowski, który będzie gościem honorowym tej edycji. A przed nami 4 dni wypełnione naprawdę dobrym kinem skandynawskim, ale nie tylko. No właśnie, od czwartku do niedzieli przede wszystkim spotkania w kinie Bajka, ale to będą propozycje i dla dorosłych, i dla tych młodszych. Tak. Festiwal otworzy przedpremierowy pokaz filmu Daleko od Reykjaviku, film twórcy Barany Islandzka opowieść. W piątkowych projekcjach natomiast m.in. premiera filmu o wikingach dla dzieci i młodzieży pod tytułem Valhalla, a wieczorem na deser pokaz plenerowy oscarowego filmu Sugarman, na który zapraszamy do ogrodu przy siedzibie Darłowskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Skłodowskiej 44, czyli tak zwane Skło 44. Czyli nie tylko kino Bajka, ale też troszeczkę pleneru. Nie. Tak, wychodzimy z miasto. Festiwalową sobotę rozpoczniemy od kultowego filmu dla dzieci z Bulerbyn z 1986 roku, nakręconego na podstawie książki o tym samym tytule, uwielbianej na całym świecie szwedzkiej autorki literatury dziecięcej Astrid Lindgren, a polskim akcentem będzie koncert zespołu Patrick de Pan, który odbędzie się na rynku miejskim w Darłowie, zaraz po projekcji wielokrotnie nagrodzonego filmu dla pełnoletniej widowni festiwalowej pod tytułem Królowa Gier. Niedzielę rozpoczniemy z kolei duńskim filmem familijnym, ale zaraz po nim gratka dla wielbicieli zagadek z Departamentu Q, film na podstawie powieści Lucy Adler-Olsen, Kartoteka 64. Tak więc w tej edycji wyświetlimy łącznie 12 tytułów, w tym 6 dla dzieci i młodzieży. A tegoroczna myśl przyświecająca festiwalowi związana jest z człowiekiem, z jego naturą, ale także z ogólnoświatową sytuacją, którą wymusił na nas wszystkich COVID-19. I nie chodzi tu jedynie o izolację czy dystans społeczny, ale przede wszystkim o zatrzymanie w tym świecie nieustannie pędzącego człowieka oraz o przemianę, jaką doznaliśmy, myślimy wszyscy, i o przemianę, jaką niewątpliwie doznała sama natura. I będą to portrety ukazujące konkretnych ludzi, dyskretnie akcentujące ich historię oraz portrety roślin z kolekcji Secret Life of Plants w obiektywie Piotra Topperzera. To zestaw fotografii specjalnie wyselekcjonowanych przez samego artystę na okoliczność jubileuszowego 20. Festiwalu Filmów Skandynawskich, które wyeksponowane w holu kina, ale także wyświetlone na ekranie, stanowić będą subtelne tło dla całego wydarzenia. No jeszcze mogę wspomnieć, że honorowy patronat nad 20. festiwalem objęły ambasady Królestwa Danii, Szwecji i Norwegii. Wstęp już tradycyjnie na wszystkie festiwalowe projekty jest bezpłatny i tradycyjnie też niespodzianka dla festiwalowych widzów. Uwaga, bo do wygrania podwójny bilet na rejs z Kołobrzegu na Borholm. No i jeszcze jedna bardzo ważna informacja. Gramy w reżimie sanitarnym, tak więc każdy z widzów zostanie poproszony o wypełnienie stosownego oświadczenia, o poddanie się bezdotykowemu pomiarowi temperatury ciała, o zachowanie bezpiecznego dystansu oraz koniecznie o posiadanie maseczki ochronnej. To oczywiście bardzo ważne, szczególnie, że to właściwie jeden z niewielu jednak takich stacjonarnych, a nie tylko wirtualnych festiwali w lipcu. 20. Festiwal Filmów Skandynawskich. Patrzyłem na prognozę pogody nad morzem w tych dniach. No i myślę, że będzie Państwu sprzyjała, bo mam nadzieję. Będzie bardziej kinowa niż jednak plażowa, wydaje mi się. Plany związane z plenerowymi pokazami będą trochę zagrożone, ale proszę się nie martwić, na pewno znajdziemy rozwiązanie. I tego Państwu życzę. Dodajmy, to jest oczywiście propozycja dla mieszkańców Darłowa czy Darłówka, ale też dla wielu, jak sądzę o tej porze roku, już przyjezdnych, czyli gości. Tak, dla gości, którzy przyjeżdżają specjalnie na ten festiwal, których lubimy, cenimy. No i do zobaczenia. Do zobaczenia. To już od czwartku, czyli od 16 do 19 lipca w Darłowie 20. Festiwal Filmów Skandynawskich. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Była z nami Magdalena Cichocka, dyrektor artystyczny festiwalu. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! I to już ostatnia dzisiaj filmowa propozycja na lato, na wakacje, ale na pewno nie ostatnia. Kolejne w kolejną sobotę po 16. Powracają kina, coraz więcej ich otwartych na szczęście, ale też wracają, jak słyszymy, festiwale filmowe, nie tylko już te wirtualne. I kolejna dobra wiadomość, bo to jeszcze całkiem niedawno nie było takie oczywiste, a od kilku dni, właściwie od czwartku już to wiadomo, decyzje zapadły. W związku z ogłoszeniem przez Czechy otwarcia granicy z Polską w Cieszynie i czeskim Cieszynie przegląd filmowy Kino na Granicy, czyli taka bardzo lubiana majowa impreza filmowa, odbędzie się od 21 do 26 sierpnia tego roku. To kolejna miła wiadomość, ponieważ ostatnio rozmawialiśmy o kinie skandynawskim. Festiwal rozpoczyna się już w czwartek w Darłowie. To przed 17 w Trójce pozostańmy jeszcze z muzyką ze Skandynawii właśnie. Duńska grupa After Clank. Ja już powiem do usłyszenia wraz z wokalistą tej grupy, Ryszard Jaźwiński. The more you take it away, we settle in to your fear. We start to look like echoes, and then we're all. The more you want to be said, the worse believing the way. All kind of ways, all kind of ways to your God. Another way. Another way till it stays. You gotta hold my hand. And we'll get up, you know the moment to dissolve. You know the minute it's gone. Still a lid, still a lid, it's in your field. Find a way to finish when nothing is up. You want the manic to explain. You got the manic. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro wiele rabaty na letnie klimaty. Drugi produkt 22%, trzeci 44% lub czwarty aż 77% taniej. A piąty produkt nawet za złotówkę. W imieniu polskich producentów dziękujemy, że kupujesz w Stop Cafe na stacjach Orlen. Pyszne hot dogi, zapiekanki i wrapy. Składniki naszych przekąsek pochodzą właśnie od nich. Teraz w nowych, wygodnych opakowaniach. Wspólnie wspieramy Polskę. Orlen.